فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسالكو سو دوادا برنامج كدو خوريسد ايداعاد اسلامي قال فرقان قودبدا ان شاء الله عاوات مغلي دونتانا وها كميدا اسكري لوغو ديلاي دولاد كمغالدا مقدشو سركال كترسنا وزارادا غاشانديغا دولاد فدرالكا اولا ديري دغال كدا دولاد كدغمدا قنصح ديره اي غوبالكا باي بنبح لوغو تاغيريو فلسطينيينتا يهودو اي دوغينيسو او كدحاي مغالدا ايدن يبال iyo beesha qubaysi iyo xarakada shabaab mujahideen oo heshiis gaaray. Waxaan u dhinaynaa codayaasha beesha iyo mas'uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab mujahideen oo ka hadlay munaasabadii gabagabada oo ahayd heshiiska. U diyaar garoobay si barnaamijka dhaw wareysiido faafas Newal biyo darata wuxuu falay dhankiisa baad diwaanka igu dhigaya waana i dhaxalle waan joogay meesha waxaan dhacayna sida sheekhu u sawiray waxay ahayd wadaad xumayaal diinta kharibay oo ka aan diidiya ayaa la leenaya aad baana loogu soo baxay leentooda oo dadka inta faraxsan oo ku qanacsan in la laayo ayaa ka badnay inta kacday ee khayrku ku dambeeyay waxa ku jiray aniga aabahay axmed iimaan xalane dacwada soo toocay culimadan ku furi waa ka gaabiseen hadii maanta hal askari ama hal qof meel lagu dilo waa wada kacaysiin oo maxal yiraahdaa saan waayo irhaab baa meeshaas ka dhacay markaasi meel gaarigay kan meel gaarigay sidii laysi wada wadaad ila ma geena waxa lagu riday qol ay jamaljaan ay ku xareysan yihiin habeenki ugu dhibanaa weyn nolosha meel kaadi iyo ay isdhex yaalin iyo balaayo dad qaqaaban oo shahaadin maxabis noocyo kala duwan lagu dhex geliyo noocyo kala duwan jamaljaan u badan baa la dhex geliyo taana waxa dhacday markii ninkii isaga inuu amro in la sii deynin mal madaxa laga jaro markaasi wuxuu yiri hal la jiido marka rasiiday ma jiida buu ku yiri hal la jiid marka way jiideen marka ayagoo si wada ayay wax ugu geeyeen baal mir hoosida u laaban marka waxay u gashay dhuuntay u gashay markaasay madaxiisi ayaa horay u go'ay inta lagu jiido kowba madaxa laga siiyay halkaas waxa halkiisii ku dambeeyay markuu dhintay kadib ee qabrigiisa halkaan la keenay Soomaaliya markii Itoobiyaanku ay soo galeen dhulkan Soomaaliya ay warar soo qaadeen qabrigiisa markii yimaadeen ay kaadi la dul istaageen oo qabriga ay kaadi ku rusheeyeen maxay u la jeedaan markaas marka taas waxa la jeedinayaa ku ahaanaya maadaama hadda kor uu ku duulay nin walba iyo darata wuxuu falay dhankiisa baad diwaanka igu dhigaya waana i dhaxalle فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك askari ka tirsanaa dawladda federaalka ayaa maanta waxa lagu dilay dowladka magaalada Muqdisho askarigan oo lacag baad dadka qaadi jiray waxa lagu dilay tabeelaha Sheekh Ibrahim oo u dhow deegaanka Tareedisho ciidamada ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa dilka geystay halkaas dhowr mar hore waxa lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka sarkaalka tirsan wasaaradda gaashaaniga dawladda federaalka ayaa xalay lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir محمد عثمان احمد واحد دلي ركوبيسن او كترسن حركه شباب المجاهدين واحد دلكي سو قيب كيهي دلل كدنكا دولته فدرالكا اي كدعايا مغالده مقدسو مانتا دغال ايا waxaa ka dhacay dowladka magaalada qansax dheere ee gobolka bay ciidamada ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa weeraray ciidamada xarakada shabaab mujahideen in muddo ayu halka dagaal ka socday kadibna ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa cagaha wax ka dayay intay carareen waxa ay tuureen qor iyo boosh kuwa oo gacan galay xarakada shabaab mujahideen marar badan oo kala duwan ayaa sidan oo kale loo weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan qansax dheere iyo degmooyin kale ee gobolada bay iyo bakool weerarkan waxa uu ku soo aaday xil xalay iyo shalay xarakada shabaab mujahideen ee fulisay howlgal kala duwan ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan deegaanka Cabdalla Birool ee dowladda magaalada Kismaayo ayaa xalay weerar kale kuma xarakada shabaab mujahideen sidoo kale ciidamada dowladda federaalka oo fariisin ku leh Janaale oo markii u dhaw ayaa iyagana sidoo kale la weeraray shalayna dagaal ayaa wuxuu ka dhacay dowladda Reegacelo ka tirsan shabeelaha dhexe iyadoo sidoo kale ciidamo gurmad u ahaa dhabaha loo galay oo gaariga ay saarnaayeen la qarxiyay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dawladda federaalka ayaa qaraxa iyo weerarka ku dhintay waxana tiradoodu ay gaareysaa ilaa 17 oo midkood sarkaal yahay halka dhaawacyo badan ay jiraan بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي degmada aadan iyo walaal gobolka Shabeellaha dhaxasho ay waxa ka dhacay banaanbax lagu taageeray dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ee dagaalka kula jira yuhuuda weerarka ku ah waxa banaanbaxan uu ku soo aaday xilli yuhuuddu ay duqeynayso magaalada Qasa inkastoo falastiiniintu qudhoodu ay ka jawaabayaan oo gantaal ay ku garaacayaan oo dhulka yuhuuddu ay haysato oo mar hore lagu deegaameeyay wariyaha Sakariye Umar ayaa warbixin la xiriirta subaxaasi inoo diyaariyay يا غزة الأحرار ثوري على الفجار يا غزة الأحرار ثوري على الفجار هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني يا غزة الأحرار ثوري على الفجار يا غزة الأحرار ثوري على الفجار هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني هيا قذيفي بالنار يحفاد صهيوني محمد سوف يعود dibad baxayaashan oo dareenkooda ku muujinayay tacadiyada iyo xasuuqa yahuudda ay ku hayso dadka muslimiinta ee reer Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe ee ugu tala gashay dadka muslimiinta ah inay ku muujiyaan shucuurtooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin xadgudubyada yahuudda ee xargaha goostay oo ay kula kacayso dhibanayaasha muslimiinta reer Falastiin oo muddo dheer ku hoos jiray gacanta gumaystaha yahuudda ee ku caan baxday dhagarta iyo hagardaameynta muslimiinta dunida banaanbaxayaashan oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana wajiyadooda laga dheehanayo ay carada ka muuqato ayaa waxa ay siteen boorar lagu soo xardhay halku dhigay ka dhanaa yahuudda dhibaatooyinka ku hayso muslimiinta reer Falastiin iyagoona si cod dheer ah ugu dhawaaqayay arriyay ay ka mid yihiin al-Quds lan tuhawad qadimuna ya aqsa nuqatilu fi Somal wa uyununa ala bayt al-Maqdis iyo arriyay kale oo kuwaas la mid ah dhinaca kale banaanbaxan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo nabadoono abwaana iyo wax garadka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe fagaaraha uu ka dhacay banaanbaxa ayaa waxaa laga jeedinayay kalimaad kala duwan oo ay jeedinayeen ka soo qayb galayaasha dibad baxan ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha dhexe ugu horeen waxaa hadal jeedinta lagu bilaabay odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe waxaana mikrofoonka lagu soo dhaweeyay macalin Muhammad afayeenka golaha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe awalan ilaahi baanu mahad celiheyna subhanahu wa ta'ala allah soo nadareensiyay inaan ka qiiroono kana dhidhino cadaawadna u qaadno iyo mataqaana amal uu na galo gaalada yuhuuda ah oo ilaahay uu nooga hadaliyay subhanahu wa ta'ala dhaqan xumada ay muslimiinta ku hayso cadaawadnimada ay ku hayso si guud islaamka waxaad ogtihiin nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inay dibeen dib aan dib ka daran oo uusan jirin waxaan kala ogtihiin inay cadaw islaam yihiin inay ilaahay la dagaashan yihiin taas uu isaga sheekeymayno horad u fahansaneedeen waxa maanta markii arintan lagu soo beegay gumaadka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah walaalaheen ah oo boorarku noogu qoran yihiin inay anaguna moodanahay inaan u kaalmayno kaalmahaasu allah nooga dhigo kaalmo macquul ama mabruur ho ilaahay aqbalo waxa meesha ku jirta muslimiinta saad ogtihiin ba waa la kala boobow hayaa cadawa yimid gaala timid meel kasta ay ka timid nabigaynu waa nooga digay sallallahu alayhi wa sallam walaalayaal waxaan nasiib wanaag ah oo sharaf noo ah oo rayn noo ah inaan dareemkaana galo ilaahay dartii u caroono gaaladaasna gaaladaasna markii laga fiiriyo markii la fiiriyo boorarkayna iyo xarakaadkayna ee dhaqdhaqaaqayna walaalahaas waxay ogaahayeen inay walaalay leeyihiin oo isan meel cid la joogin gaalada markay yuhuuda ah khaasatan oo umada walaalahayna ee Falastiin ee Baytul Maqdis xooga ku haysta oo Mareykanka oo gaalka ugu weyn adduunka maanta zamankan ah oo uma taqaana ku garab si haayo gaalada midoobana ay inyiis u tagaan maalin walba ay leeyihiin qaraar ha laga soo saaro qaraarkaasuna aan ognahay waa salka ku haayo walaalayaal wax la dhaginsa kara ma aha wax la daawo karana ma aha wax la aqbali karana ma aha arrinkaas waxaan isugu shee isugu basku baraarujineyna inaan Ilaahay ugu mataqaana ugu dhawaano inaan dhawaqayna iyo dheeftayna iyo dhiigayna ku bixino dadkaas muslimiinta dhibaatada lagu haayo dhamaantayna xamla guud aan qaadno gaalada mid halkaas jirta mid kala mid ka sukayso dhulkayni mataqaana muslimiinta khaasatan dhulka Soomaaliya haysata waxay rabaan in mataqaana xoog la mideeyo in haajada la mideeyo in xoolaha la mideeyo in fikirka talada la mideeyo inaan mujaahidiinta ayaa talada maanta noo gooyinayse aan gacmaha qabsano waan rabnaa yuhuuda khaasatan gaalada meel kasto ay joogto waxaan rabnaa inaan dagaal mataqaana xarbi xisaabaad han naqato xarbi muuqda san naqato dagaal gaalada fara fiican lagu dhigo muslimiinta hoosteera ku noolay war qalabka qaata sidii mawjad u dhaqaaqa sidii mawjad ilaahi ba garab idin siinaya ilaahi ba mataqaana nabad baadiha ilaahi ba garab kama taqa garab noo ah ilaahi baan ka shaheyna war doqonimada iska daaya hadaba waxaa la sheegaa gantaaladood inay meelaha isaga dhacayaan kuwa mujaahidiinta Falastiin ay tuuraana talaabiib ya meeli ay mataqaana qamrada ku cabi jireen ay duqay hayso gaaladina mataqaana gantaaladii waxbaan qabanaa waxbaan saan yeelnaa inay dhahaan gantaalkii wax ku qabalahayna oo qaba waayo ku awaadi kari waayay arrinkaasna waa arrin xaq Rabbi ka yimid annaguna hadaan nahay wax garadka muslimiinta khaasatan wilaayada Shabeelaha dhexe aan ka hadlo wayna waxaan leenaa arintaas qayb liba aan ka qaadanayna ilaahayna waa ugu dhawaahayna gaalka gaalna kala reebi mayno meel kasto u joogo waa israacinayna insha Allah ta'ala hada wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa isna fagaaraha uu ka dhacay dibad baxaan ka hadlay nabadoon muumin qoray oo kamid ahaa nabadoonadii ka soo qayb galay dibad baxaan bannaan baxaan sida horeba loogu sheegay waxaan uga soo horjeednaa yahuuda dhibaatada ku ayda Baytul Maqdis oo Alle u yiri baarakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul 'alim Baytul Maqdis waa baytun nubuwa awlaad Ismaaciil nabiyaashii hore nabiyullaah Ibraahim nabi Shu'ayb dhulkii nabiyaashu barakeesna ayay kamid tahay dhul gaal oo shaqo ku leeyahay maahay hadan anaga barnaamahan waxaan muujineynaa oo ku muujineynaa qalbigana ka taageerayna Falastiin iyo muslimiinta mujaahidiin oo ka dagaalamaya Baytul Maqdis hareeraheedii gudaheedaba Ilaahayna waa ugu baryayna waxaan ku aragelinaynaa yahuuda Ilaahay uu arooday oo la lacnado ku dhacday oo Alle kitaabkiisa diiday muslimiinta dhammaanteen hagar daaminaysa nimanka ka dagaalamaya Baytul Maqdis maanta gobolka Shabeelada dhexe ayaa horraantoodu joogtaa qaybtan anagana soo xigta hadda anaga noogu dhow ceelbaraf jooga Jabuutigaan jaalalasi jooga Itoobiyadan maxaas joogta Jabuutigaan buula barda jooga waxaa mushaarkaas ayaa yahuud waay haddaad ogtiin haddii kalaba waxaa la rabaa qaybtaas codka inuu ha gaaro laakiin qaybta waa in gacanta inuu gaarta waaga salaada subaxi fajrku markuu dhasho iftiinka soo baxaya adduunka ibn aadamka jooga inuu cili hadoo ku tagaagalo waa ku guul daraysanaya jihadkan caalamka ka toosayna waagaas bariyo la mid yahay ilaahay dhammaystiraya ninkii qalbiga ka jecel kor allah u qaado kii qalbiga ka necbna allah soo hanuuniyo intaas kadib waxaa isna markiisa hadalka qaatay nabadoon cabdullaahi xasan caraay oo ka mid ah nabadoonada wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe waxaan shucuurteena ku muujineynaa gaalada yahuuda ah Baytul Maqdis ku kaadinaysa kuwa raaysa masaajidka Ilaahay muslimiinta iyo muslimaatka iyo mu'miniinta iyo mu'minaatka ku dukanaya gabdhaha xabadaha lala dhacay ee cabaadaya qeylinayay iyo ragga walaalaha ah ee ehelkeena ah ee jirka nala wadaaga dhibaatada loo geysanay iyaguna qeylinay. Waxaan shucuurteena ka muujinaynaa boorarka horteena ku yaala kelimaadka ku qoran iyo afafkeena waxa aan ka sheegayno ku cambaareynaynaa oo aan qoriga u diyaarsanay carabkeenana aan ka muujinaynaa gacantana aan loo tegi doonaa beednillaahi tabaaraka wa tacaala. Yahuudda ilaahayna uu noo sheegay oo yahuudda kaliya maahe, yahuudda hadda marka lagu leeyahay yahuudda tani waxay qaateen dhalashooyin kala duwan ay qaateen. Qaar aa maraykan ku dhahay yahuudina waaye oo dhalasho maraykan u haystaa, qaar wuxuu haystaa mid oo iisha kanadiyaana faransiis kuwa joornaalada ku caayay nebi maxamed a kamida dhalasho waxa uu heystaa ah le faransiis waana yahuudi. Kuwa badan oo marka dalalka adduunka kala jooga oo yahuud oo badan oo dhalashooyin kala duwanaa jira, in alla intii maaragtay ku abtirsata iyo in alla intii u kaalmaynaysa oo wadamadooda magacaantooda siisay oo ay baasaboorada iyo ugu qoran yihiin dhalashada, biidnillaahi tabaaraka wa tacaalana gacmaheennu way gaari doonaan mar aan dheerayn. Nabadoon Ibraahim Geedi oo ka mid ah odayaasha gobolka ayaa isna markiisa la siiyey hadalka. Annagoo ka damqanayna dadka muslimiinta ah oo gaalada ay ku gumaadayso Baytul Maqdis, annagoo shucuurteena ka muujinayna oo si xor ah oo cad afkaarta ama codadkeena aan u muujinayno, Allahas ayaan mahadcelinaynaa. Ilaahay ayaa mahadda iskale inaan maanta aan dhahno, inaan maanta aan diidno in gaalo muslimiinta ay inta gumaado aan shib dhahno. Allaha intaa subxaanahu wa tacaala xurnimo noo siiyey, ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa. Alxamdulilaah ayaan leenahay limaada inaad maanta hadasho adoo kitaabka Ilaahay iyo ciddii ku taagan difaacayo inaa inta hadasho hadalkaaga aad bannaanka la istaagto. Intaa ayaa mahad u baahan. Imise nala dhalatay ama walaalo nala ah oo muslimiin ah codkeera aan ku muuji karin guudiyey maayo meesha layla Baytul Maqdis meeqaa joogta ma taqaana? Waa taqaaniin, waa fara badan yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta wilaayad dhexdeeda ku nool Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sugo. Intaas ayaan leenahay. Markaana waxaa la soo gaaray doorkii shucarada qaar ka mid ah abwaanada gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka soo qayb galay dibadbaxa ayaa gabayo ku cabiray dhibaatada yahuud ee ku hayso muslimiinta reer Falastiin. Hoyalayay, hoyalayay, hoyalayay, hoye, hoyalayay, hoyalayay, hoyala, hoyale, iyo hoyale, hoyale, hoyalayay, taddaw kugu bato ee aan ku helay abla aran roob inoo ku do aad alla ka tuugta aran roob inoo ku daad alla ka tuugta qilna mana lees kuma dhama iyo talaaqoonteer asaaski toosa aanahay naqalabo toyna waadkay si badiyaa dadkuna waa ogsoonyahay islaam kara qofkii nacabiyo ahlu tawxiidka ee sidii abuu lahab abuu jahal mar walba u aflaga adeeyda adduunyada marka u leysayo ee la amra meydkiisa abaalkiisu saw naqay waa la arki doonaa. Adduunyada islaam waxa ku nool iyo awoodiisa iimaan miyaa jirin sidaas uma ahaateen ashahaad kama beenahoon uurka naga gaarin masagacan ibliisa jirtooka waa la kala iibshaay ba u tiri islaam baaba ah oogu bixi waynay baarnaxa miyaanaa lehayn iyo bir loo qaato mase beydka nabiyaan rabnaa inuu ku baashaalo gaalbeeja dheer oo rabbiga beeniyoo diiday ta u tiri nin towxiid laho taas ka dhima waaya tuhumaa ku jira ee allow khayrka nagu toos ta u tiri nin towxiid laho taas ka dhima waaya adigaa tawaabehenasi waxa aan tuugayno tabaabura ilaahow ku tuuriya tubaal xoogle tiiraanyadaynagu rideen tubanu laabkeera tabarteera adigaa laho lagu tilmaamayna. Ha هذا تري هماس يا لماس يا نكلهاتين هماس يا لماس هذا تري هماس يا لماس يا نكلهاتين قالوا وحينا هبند واقه بسنا واقواس سوق يا وديا هوج فلسطين واقواس سوق يا وديا هوج فلسطين يا تري يقين عن هلا يا لك لا ياعن يسألونك ماذا عن أخينا وحقو يرايو ماذا كان يهودا يا أركين يابك فلسطينك يا يورسي داري محايا ذلك يا لا شعوب تكون لقن ولايات كإسلامي قاها يا كم إذا هددك يوغوه الرييي اي كفل عليي دباتة دا يهودا يكو عيسو مسلمين ترير فلسطين يدون الدوان بنام بحاي سوغوصو بحين دديو آد أبداً وكدع عي ولايات إسلامي قاها هيران kaas oo looga soo horjeeday dhibaatooyinka yahuudda ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin taas waxa ay warbixintii Sakhriye Umar fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami inti nahray ula socotay deegaanka bacad weyn ee gobolka mudug waxa la wareegtay xarakada shabaab ul mujahideen deegaankaasi waxa dagta beesha qubays waxana ay dadka xarakada shabaab ul mujahideen ay gacanta ku dhigeen dagaal deegaanka iyo hareerihiisa waqtiga kala duwan ka dhacay kadib ciidamada dawladda federaalka halka ku sugnaa ayaa dhanka magaalada Galkacyo iyo dhanka Adaado u kala qararay hadaba waxa jiray kulan isdaba joog oo ay lahaayeen mas'uuliyiinta xarakada shabaab ul mujahideen iyo hoggaamiyasha beesha qubays ee bacad weynayna waxigiisa dagta labada dhinac ayaa ku heshiyay qodob ay ka mid tahay in shariicada islaamka si wada jir ah loogu dhaqmo hadaba munaasabad gabagabo waa hayday heshiiska ayaa la qabtay dadkii ka hadlay waxa kamid aha qaar kamid ah odayaasha beesha qubays bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin anigu hadda wacdi ku dheeraan maayo waxaan ku hadlayaa aniga oo ka socdo beesha qubays kana mid ah odayaasha qubays meeshaan aan ku kulanay iyo meelo ka horreeyay xarakada in badan aan ka soo shaqaynaynay heshiis gaara beesha iyo xarakada dhaxmara haddii ramaanta meeshaan lagu gabangabeeyay heshiiskii waxaan isla qaadanay kitaabka Allah inaan ku wada dhaqanno islaamkuna kulan wala dhaqmo wixii kitaabka Ilaahay ka soo horjeedan aan ka wada jirno intaas ayaa arintii ku lagu soo gabangabeeyay beesha qubaysna meel kasto ay jirto warkaasi waa gaaray inaan heshiis rasmi ah isla gaarnay islaamka deriska nala aya waxa arada joogana waxaan leenahay sida diinta islaamka aan u qaadano dadku wax u qaato meel loo laabto iyo meel la shinsado kutubka islaamka kitaabka Ilaahay baa ka jira inki kitaabka Ilaahay qaadan waayaan meeshu ku socdo waa la garan karaa marka sidaas aan dadkana ugu baaqayna anagana heshiiskayga sidaas aan ku afjarnay alxamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim salaanta iyo soo dhaweynta walaalaha muslimiinta oo iga horeeyaan la qaba waxaan ka mid ahay waftiga ka socda beesha qubays in badanna la soo qaatay goblaha tan ka horreysay oo xarakada iyo beeshu dhexmaraysay waxa Ilaahay mahadiis ah in ay hadda caawi meeshaan ay gabangabo tahay kulamo ka horreeyo fara badan jireen la isla gaaray in la wada qaato laguna dhaqmo shariicada islaamka beeshu iyo xarakadu labaduba waxaa mahad iska mudan Allah subhanahu wa ta'ala sida uu u kala fogeeyay baybalka iyo kitaabka mar labaad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu mudan yahay sida uu u kala fogeeyay muslimiinta iyo gaalada sida uu isku dul saaray ama ay u wada fulayaan kitaabka iyo seefta taas waxa weeye wax Ilaahay looga mahdiye weeye kulankan iyo midka xigay iyo intaba waxa looga hadlayay maslaxada danta islaamka wixii muslimaana waxaan ugu baaqayna in ay ka faa'iideystaan fursada diinta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ka socda deesha qubays salaadiinteedana kamid ah xalqiga i dhageysanaya waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka xasilaanta ugu wacan muslimiinta dhexdooda 14,000 ku salaamaya waxa laalay wixii dhageysanaya waxa ila joogay waxa maqli doona salaam badigeed waxaan soo gudbinayaa wax anaga dhexdeena anaga iyo xarakadu aan ku heshiinay hadii aan hay beesha qubaysi xarakada anigoo salaadinta kamid ah waxaan ku heshiinay diinta islaamka inaan ka walaalo ku walaalowno anagoo qol ka saaba diinta islaamka haysatay oo anaguna ay haysanay iyaguna ay haysteen laakiin si xun wax la iska kaan sheeg jiray waxaan ugu baaqayaa dawladda dacaladeeda nimanka la yiraahdo xarakada shabaab inaga isdhex galnay 3 bilood muddo gaartaan wada joognaa awlna aan si xun la iska kaan turjumi jiray waxaan soo ogaanay in diinta islaamka cirib ku leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa dawladda dacaladeeda ku soo biira nimanka ku soo biira ninkii aan ku soo biirirna isaga tala xuma haysa oo been iyo dulmi looga soo sheego waxaan soo ogaanay in diinta islaamka cirib ku leeyihiin ku soo biiran leenahay waxa laale iyo wixii ay soo gaarsiiyaan socodkooda iyo sahankooda wixii ay soo gaarsiiyaan saasaan leenahay anaguna mahad baan u celinaynaa wax laale iyo waxaan ku aragno wax anagu aan mahad ka celinayna weeye si walaalnimo leh oo islaamnimo leh oo wanaagsan oo fasaaxa iyo diinta islaamka aan iskaga garabsanayno waxaan leenahay cid allaale iyo ciddii muslimka u gargaaraysa meel kasta ay joogtaba wadanka gaala ku jirtay gaaladaan iskaga mid noqono dadka anigu aan ka soo tagay inna waxaan ugu baaqayaa waxaanu joognaa meel wanaagsan ee salkiina ku adkeeyo dhidibada u aasa waxaad joogtaan caawa meel haddii alla kugu rooyaa sharaf le oo wacan baan joognaa diinta islaamkana waxaan u fahamnay inay cirib wanaagsan ku leeyihiin waxaan isu khilaafnay markaan kitaabaha suulaanimid lama arka nimankaas saasaan ku baaqayaa hadalkaygana saasaan ku soo gabagabeynaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin anigoo ka tirsan culummada reer qubays kana mid ah guddiga wafdigan socda waxaan meeshaan uga hadlayaa wadahadallo badan iyo kulamo badan oo dhex maray beesha qubays iyo xarakada iyadoo wax badan ay socdeen muddo hore ilaa maantay oo gabangabaa intii u dhaxaysa ay ka wada hadlayeen xarakada iyo beesha qubays odayaasheeda oo aan ka mid ahay waxaan maanta ku gabangabaynay meeshan gogoshaan ay dhageen xarakadu aadna ay noogu soo dhaweeyeen waxaan uga mahad celinaynaa juhdiga ay soo bixiyeen waqti aan dhaweyn ilaa maanta intii u dhaxaysay juhdiga ay bixiyeen dadaalka dheeraadka oo ay nagu soo dhaweeyeen oo aada u qiimaha badan oo ay isku xilsaareen waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan mar kale uga mahad celinaynaa dadaalka ayaga ku khaaska ah oo ay sameeyeen ayagoo ku talagalaya islaamka waxa u dhexeeya walaalnimada heshiiskaasoo aan ku soo gabangabaynay beesha qubays iyo xarakada wixii u dhexeeyahay oo ay isla qaateen kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ayna ku daran tahay in ay isla garab galaan wixii diinta islaamka ka soo horjeeda intaas kadib waxaan aada iskula qaadanay dad islaama inay yihiin islaamna ay u yimaadeen wax tuhuna iyo wax haddii la yiraahdo cudura oo heshiiskaas ama ka dambeeyey ama intii lagu jiray ah inuusan ka mid ahayn wixii aan ku wada kulmaynay mar walba oo ay haddana deegaamadii qubays dhammaanteed ay wada tageen si furcadi leh loogu soo dhaweeyey xarakada waxaan ummadda uga baaqaynaa nala dariska inay arintaas maqlaan waxaan kulana talinaynaa wixii u dhexeeya xarakada iyo ayaga wadahadal inay ku dhammaystaan ay u sal tahay islaamnimada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa ka hadlay goobta mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin waxaa ugu horeynaya sheekh xuseen cali fiido oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab ulmujaahidiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعو الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma baad jisaakum allah khayran allah subhanahu wa ta'ala ya mahadoo dhan usugnaatay inta kadib halkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa waa heshiis aad u ballaaran oo si wacan oo aad u wanaagsan u dhacay dhexna maray beesha Qubays iyo xarka Soomaal Mujaahidiin. Heshiiskaas oo soo bilowday taariikhdu markay ahayd 13-ka bisha 8-aad 1442 iyo maanta joogna inta ka dhaxaysa wadahadal iyo khayr iyo shirar iyo safgard u socday xarakada iyo beesha oo halkan ku soo gabagabowey maanta oo taariikhdu tahay 8-da bisha Shawaal 1442. Runtii si wanaagsan oo aad u khayr badan oo ku soo gabagabowey kadib markay ka soo qayb galeen culimaauddiin, odayaal dhaqanka, waxgaradka guud ee beesha, dhinac walba isugu jira, dadka xulka ahay waliba, reer Qubays, meelo badan isaga yimiday, oo daafaha iyo meel kasta oo ay degaan beesha inta badan isaga yimiday. Barakallahu fiikum. Heshiiskuna gundhigiisu waxa weeyaan wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu, waxa weeyaan inaan diinta ilaahay qabsanno, xarga ilaahay inaan qabsanno, kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam inaan ku mintidno, inaan ku noolaano, inaan ku dhimanno, inaan ku jihaadno, in dhulka ay degaan diinta islaamka lagu dhaqo. Moogtahay meelaha ay ka jiraan gaaladu ay ka fogaadaan diinta islaamka ay garab siiyaan. Allah subxaanahu wa tacaala dadka wanaagsan markuu tilmaamayo alladiina in makannaahum fil ardi aqaamu salaata wa aatu zakaata wa amaruu bilmacruuf wa nahuu cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur. Kuwa wanaagsan oo khayrka iyo muslimiinta toosan ah marka ay dhul ama bugcayar qabsadaan salaadii ka ogaan, diinta islaamka oo dhan iyo shacaarta islaamka ka ogaan, sakaday bixiyaan, dadkaasna way dadka Allah subxaanahu wa tacaala uu sheegay inay ciribtooda dambo ay khayr tahay, ribax iyo wanaag ay ku noolaanayaan adduunka aakhirana ay fawziyaan biidnillaahi tacaala sida Allah uu noo sheegay. Marka waxaan ku heshiinay waa intaas, waa diinta islaamka ku dhaqankeeda la hirgeliyo, waa annaga oo u shaqeyna kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waa in la gaarsiiyo dadka beesha ka dhashay oo ka dambeeya oo meel walba degan, in la gaarsiiyo warkaas iyo heshiiskaas guud. Barakallahu fiikum. Intaas heshiiska guud yahay, waana ku dhaqankii shariicada gebigeedba annaga markasi maadaama aan muslim nahay aan ku dardaarmayno qolo walbana. Waxaa la doonayaa waa adkayntii ballantii hore iyo mucaahadii iyo ballamihii hore aan galnay, waa heshiiska ugu dambeeya oo heshiiska ugu dambeeya qalanka lagu duugay oo dad badan ay ka soo qayb galeen. In insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa uu miro dhalo sidii marka horeba u miro dhalay, wayna ka soo dhalaaleen beeshu runtii ballamihii aan galnay, waxinba halaakaata iska bedelaya ma jiraan. Barakallahu fiikum. Annaguna dhinaceena waa ka geji doonaa insha allahu tacaala. Barakallahu fiikum wabilahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay waaligii hore ee walaayada Galgaduud, Sheekh Xasan Yacquub Cali. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wa sala allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه هراء وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى نا ابوري ان اهيسيي كدبنا ايمانك يا اسلام نمره ان سيي كدبنا نكل ميي انغو دنهن الدنيا مدهن اخره كهدلينو الله دوردان اما شركان اول كيسة نبض يا خير نوغو بالله maanta oo la khatimayana ilaahay si nabad ah سبحانه وتعالى نجو جارسين أن كختنا الله سنهم هد علينا يا ما هد إلهي كذب وحنهم هد علينا ينا بهاي بقر وضيال علماء فلن يرى وحجرت رجي كسو قيب قال غير قبيس شروينهان ككل يميت مالها كل الدوان سفرت دار سوق قالي وحن لنا هي جزاكم الله خيرا وان إذن مهد علينا ان مهد الهي كذب سدا ولالكي هوري او شيغاي كولان كاني كولميدي كهوريي وخا لو غورفيي لو دمهيي هشيس الاحمر لبدا دنا حركه شباب المجاهدين يا باشا خير قبيس إلهي أكون محسن هشيس كاسنا نو أهيسيي ونو سورو جليي وحان أمهد علينا ناس مرلبات باشا سدا أي إسكاقح لسارتي تاب جلينتا أمهر جلينتا هشيس كي أي أنو معرتي هوري أغارني سدا أي أهر جليين وأي تاب جليين وان أمهد علينا ناس كان واد دمستركي هشيسيدي هوره يا دعي خاصة رجي جدجها أرنكا حل إسكساري حان لنا يا سجانا وما سنتين جزاكم الله خيرا أنك هداين أن هي حركة شباب المجاهدين وحان ندد ولا ليهنا ضد الدينك هي النصبك هي لنا عكستا كوضع الشيء أيانا dad isku danaan dad lagu soo wada duulay baan dad la dulmiyay baan dhamaantiin diinteen iyo dadkeena dalkeena egaal ku soo duushay waxaanahay dad isku mid ah waxa aanu wadna waa wixiini waa diintii aan wada lahayn way Soomaali oo dhan waxaan leenahay war waxa inoo maanta wadno waa diintii noo dhaxeysay waxaan ugu soo duuleyna waa cadawgii noo dhaxeeyay inaan iska dhicino waxaad nooga tashanaysa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga tashanaysa qabiil nooga tashan miisiin qowmiyad nooga tashan miisiin qolqolo nooga tashan miisiin kitaabka Ilaahay baad nooga tashanaysaan hirgelintiisi ku dhaqankiisi baahintiisi dadka in la baro kitaabka Ilaahay baad nooga tashanaysa wixii dhaxdeena dhaca kitaabka Ilaahay baan ku kala baxayna fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum bi nabiyyi alayhi salatu wasalam kitaabka waxa ku sugan wixii idin ka horeeyay khabarkooda kitaabka ku sugan aad keelaysiin wixii idin ka dambeeyay ila aakhiro akhbaarta ku sugan ayad kitaabka ka helaysiin waxa idin dhaxeeyana xugun buu idin ku kala bixisay Nabiga kaleey salaatu salaam waxaan leenahay kitaabka Ilaahay aan ku kala habaabin yaana ku kala lumin sheeydaan yasa noo kala sheekeynin waan isbaranay waan isu dhex galnay oo isu dhex joognaa inaad naga barataan waa nala nooleydeen waa isla joognay muddooyinkan intaan idan ka baranno waa idan la joognay taana waxaan leeyahay Ilaahay kitaabkiisi walaalayaalow aan iska garabsano annaga arrinka diyaar buu naga hiidin ku diyaar miidankay Ilaahay kitaabkiisi aan isku garabsano diyaar ma nagay wixii Ilaahay kitaabkiisa ka soo horjeedo oo gaali iyo kristaana inaan la culowno annaga diyaar banaga tahay oo Ilaahay dirsi aan u culowneyo diyaar miidankay walaalayaal annaga ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay kaalay aan diinteena kor u qaadne kaalay dadnimadeena cishanne kaalay cadawga iska dhicinne kaale aan dalkeena difaacanno kaale aan karaamadeena dadnimadeena soo cishanne waxaan diin karaamadeena ku soo laaban kartaa waa Ilaahay diinkiisa oo kaliya wax kale oo maanta ciziga sharafkeena ku jira male wa innahu la dhikru laka wa liqawmika wa sawfa tusalun sharafka iyo qiimaha iyo cizi idadnimo kitabka ilahi baana ku helayna insha Allah bi idnillah meel kale hadaan ka raadiyno waa dulowayna nahnu qawmun a'azzana Allah bil islam mahma abtagayna al'izzata li ghayrihi adhallana Allah waxaanu nahay ummad ilaahay ku cizeeyay diinkan islaamnimada haddaan meel kale sharaf ka raadinno cizo ka raadinno ilaahay waa naduleynaya subxaana wa ta'ala marka waxaan leenahay soo dhawaada qaraabo reer qubaysow ehelow tolow muslimow soo dhawaada xarakada maanta laga bilaabo waxaa weeye wax alla wixii xuquuq ah oo ay maaratay aad leedihiin muslimiintu waa ku leedihiin wixii xuquuq oo muslimiintu idinku leeyihiinna waa la idinku leeyihiin wax alla wixii xuquuq ah oo muslimiinta walaayadka islaamiga ku nool ee dowladooda islaamka ay ku leeyihiin baad leedihiin wax alla wixii xuquuq ah oo dadka muslimiinta lagu leeyahay oo dowladooda islaamka ay ku leedahay baa la idinku leeyihiin waxaan rabnaa garab iyo gaashaan inaan isku noqon barakallahu fiikum hano intaasaan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waliga walaayada mudug sheekh xasan abu xamsa bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa aalihi wa sallam ajma'iin الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يا احمد علينا ان بدن ثم وانا ما هاد علينا ارغدا كسوتي حركه كسوتي نو سو دادينيسه وقتي دهراي شرركي كلا ددونا مراحل كلا دوان سو مري سو ودي وقتيودا بخيي جزاكم الله خيرا الهي ميسانك حسنات كان ان سارن لنا هي وخي اد سو قبتين خير هي اد كسو شقيسين sidaas si la mid ah waxaan mahadcelinaynaa walaalaha reer qabays odayaasha leh culimada leh ganacsatada leh waqtigooda bixiyay maalkooda bixiyay ku bixiyay in uu miro dhalo la gaaro hadafkii laga lahaa shirarkii soo socday looga gol lahaa heshiiskii u dhaxeeyay xarakada iyo beesh reer qubays ayagana waan u mahadcelinaynaa waxaana leenahay miisaanka xasanaadka allah inii saaro waqtiga aad bixiseen iyo juhdiga aad bixiseen si lamida sidaas oo kale walaayaadkii kala duwanaa uu soo maray googlaha la soo dhigay noo gool qalaayay ma garanaysaa doorka ku lahaa ayagana waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay aan insaaro waqtiga aad bixiseen iyo xoolihii aad bixiseen jazaakumullaahu khayran mar kale iyo mar kale waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta ee qayb ku lahayd heshiiskan ballaaran aad arkaysaan maanta mirihiis waan u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala annaguna ka walaaya ahaan waana soo dhaweynaynaa doorka aan ku leenahay inta hore aan ugu lahayna waan ka qaadanay inta dambana waxaan diyaar u nahay wixii dhiman dhamaystirkooda yaan diyaar u nahay aad baan soo dhaweynaynaa waa ku faraxsannahay waan soo dhaweynaynaa waxyaabaha dhimanna insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan dhamaystirno insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan dardaarmo ikhwa wax kale ee na deeqaah ma jiro wax kale aan isugu imaan karnaa ma jiro wax kale aan ku sii wada soco karnaa ma jiro ilaa kitaabka ilaahay mooyaan waxaan leenahay waxtasibu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ma arkaysaa aan isugu kaalmayno ilaahay kitaabkiisa asaga aan qabsanno allah tabaaraka watacaala aan ku kalsoonaano asaga aan aamino kitaabka ilaahay baana deeqa asaga wixin ma leh إن قبيل مله قف مله اتكستا ونسب شيقتا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حقي جسا يو أنس رينيا ملهن ووين يهي مله ويري يهي مله وحن الضيغاهي وحكى لماءه مرك إن شاء الله تعالى مركلة وحن كوعلنا هذا نجا نجا أركتانا نقبتور نرهايا وحن كبلنا ماها هذا كله حنو إلهي كتاب كيسة هذا كله حنو قامها نقبتا ونرهايا بلنتين ماها أنا قلنا وين لنا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasoo waa waligaa walaalida mudug shaah xasan abu xamsa inta ay aragay shaqo soo gabagabeenayna barnaamijka dhaw xawareysada oo qodobo kala duwan aad ku maqashaan intaanu barnaamijka la madidi buu kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي